کوئی تھے چھے اکریمی دا حدیث ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یعنی فتنی نفت ان الاسلام بدا غریبا وسيعود غریبا فطوبى للغرباء. فكان بيت پیغمبر صلى الله عليه وسلم دسا هير من هم الغرباء كان آر دسا الجواب دي جواب في تونة يان صحيحة في پیغمبر صلى الله عليه وسلم كتا دي جواب باي قضاء كتاش يعني في تونة كافان پیغمبر صلى الله عليه وسلم الغرباء هم ناس قليلون صالحون بين ناس كثيرين من يعصيهم أكثر مما يطيعهم. ما نبشر دوه نبوة ترجمة ميرش نبوة ترجمة بر لازم بات يا شيخنا ولكن ويت بغمي صلى الله عليه وسلم كشيان أتا قرباء تي كان معار إسلاميتي كا يقافلوه ما بغمي صلى الله عليه وسلم كو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کن غریب یعنی ویچ ویچم مسانای ابو بکیری مسانای یعنی شمو کدر خدار دیری چی زوت جلشن ہو اکابا اسلام زیرش اکا شکو چافیرت کشتو یکافلو اسلامی کشتو کامو کروه إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. طوبى سمفان شب سمدية لكن طوبى كأرني حديث أشت ني أم أظن فهم أشتام الجنة مانيا نقمودت مي ميمار چنچه سخال دنیا هشتو هشت اما و شم شم مونت مئیت انسانی چی کاهوب چی میفان فراسد کالد کالد آتد آتد مئیت مفرک شم نی می ویت نقمودت می دا پامن کن پامن اما آده شوم یعنی کواش که پام انجنت گرابات زوت جلشن هو یشکرون کن پام اتون گرابات کن کن آرن آخر زمان کشتو دمخان حدیثی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان الاسلام بدا غریبا و سیعود غریبا فطوبى للغرباء. خراب شثو النيال مثلا شب لون برتا لون برتا لون برتا تمام. لكن في البيغامي صلى الله عليه وسلم كش يمتا غرباء كان عبد جوابه إبار جواب سيقول جفاما ناس قليلون صالحون بين ناس كثيرين من يعصيهم أكثر مما يطيعهم. اتا گرابات یان نی حلق پاکیت شم نرمیت شمیت حلقت کن سیمخان کن تایت یا کن حوب کن حوب کن حوب چیان پاکیت شمیت که پاکیت اشت امیر صالحین یعنی پیچن سیکوش گابا امر زوت جنشن هو ایا شمیتا لوك ايشن شكل شخصان زوتي جلشانهو بورشك السبب يان كساد ميرت يان غرباء i ka si me dhanë shqip i ka me dheha u mjanë si i ka lavdru i ka lavdru ka lavdru se a ki të mirë në shumit skeqe kë është një sefat e gërëbore një gjovat qëtër ka artë e pegamene sa sëllëm al gërëba humë lëvina yuslihuna ma afsada nashu min sunneti min ba'di kë gjovat qëtër këta gërëbat që janë pakisa përt lakin e ka një vazhib, shumë vazhib i ronë e i hodhën. Qa dhajnë sënetin që e ka nëruë halku kretë, këta e bajnë tasrih. Hur levina, juslihuna, min sënëti ima, apse dhe nëshu min ba'di. Feshunën dhe me thanë, këta hadithet, na bën një vësër shumë i holë edhe zërë me ma fatuik se ata halk janë të mirë që kanë ardhë në hadisit parë janë pakic në shumic lakin në këtë pakic ka pakic qeter Yani në halkë që janë të mirë, ka një halkë maj mirë. Këtë që është maj mirë që ka banë, e jo kalëzën uven atyune që janë të mirë, pakicë, e janë kanë hukën në halkë që janë të keqë, janë të keqën. Feshë unë dhe me thanë, na, do në me kenë, gali o të ghuraba, fil ghuraba. Na që jenë të farebe, duhet me kënë ghuraba, fil ghuraba. Jani, duhet me kënë mirë, edhe matë mirë se të mirë. Qa bajnë këta, i ka dhonë u dhe me drejtë halkot. Qështu, a kam një nasihat juve, sa vanë jeni këtu, jetë e shkoni mund me qëtë. Masë pari duhet me kënë, me edhë, i kur që ka ba emër Zotin Gjëllëshenu edhe pejgamberi sa sëllëm nuk është kja veç këtë bërsh veç nuk e keni keni i bërsh qeter ata që janë urë drejt me juve lakin kanë edhë keq se nuk e din ilmin e sënetë pejgamberi sa sëllëm e keni i bërsh ju me ju kaldu urë me drejt atyne Kër me kënë, me bërë të fazdik, hadithi pejgamberi sa se në kur juve, ghuraba, fil ghuraba. Që këtë fjallë, më shirë men, me ju kalëzumë. Allah i rrëtë, Allah.